امام مالک نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں ابو ادریس خولانی نے، اور وہ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پھاڑ کر کھانے والے درندوں کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا۔ اس روایت کے مطابق یونس، معمر، ابن عینہ اور ماجشون نے زہری کی سند سے کی ہے۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 5530۔